www.attableek.com, the reviver of Iman. आगे ईमान इस्लाम के शुरुआत बयान होंगे, जुजियात बयान होंगे। मेरी पहली ईमान इस्लाम का बयान हुआ, बहुत ही मुअस्सिर बयान था। हर शख्स को उसको पेश नजर रखने की जरूरत है। हलमा थानी उम्मत के बिगाड़ से, फसाद से बहुत ज्यादा गमगीन थे, दिखा हुआ खुद गमगीन थे। रूह मिफी कलबी, मेरे दिल में डाला गया, अल्लाह ताला ने डाला के क्या मतलब, अल्लाह ने इल्हाम फरमाया कि ऐसी किताब लिखो जो लोगों को हयात मिलेगी, जिंदगी मिली, जो नाम हयात मिलने लगा। ये अल्लाह की तरफ से ये किताब लिखी गई है, इल्हाम हुआ। जाहिर कि हर आदमी मौलाना कुछ न कुछ गमगीन होता ही है बुराइयों को देख करके, अगर ये भी ना हो तो ईमान का खात नहीं है। समझिए, आलिम के दिल में कुढ़न न पैदा हो बुराइयों को देखकर, बिदा के दो पर तो आदमी क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुनकर को देखो तो उसको अपने हाथ से हटा दो, ना हटा सको तो कम से कम जबान से उसको कह दो, ये भी ना हो सके तो बुरा समझो। आज अगर हम गौर करें तो बहुत कमी इस तीसरे मरतबे में भी है। सही बात है, मैं पहले अपने ही को कहता हूं, आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए कि पहले दूसरे के पास रस्मी तौर से कुछ तो है, लेकिन बुराइयों से सही मानों में नफरत हो, बिदात से नफरत हो, रसूम से नफरत होने में नहीं पाता। अपने खवास लोगों में भी जैसा चाहे लिबास पहनो, जैसे चाहे खाओ, जैसे चाहे रहो, कुछ नहीं, कुछ अपने लोगों की बात नहीं जा रहा। मैं तो अब हर जगह जाता ही हूँ, खाली गुजरात ही थोड़ी जा रहा हूँ, गुजरात की बरकत से यूपी के मशरकी इलाके में भी जाता हूँ। अगर से उधर के लोग हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, समझते हैं कि यही से बयान करेंगे आके, आप तो दिल से सुन रहे हैं ना, लेकिन उधर तो कोई दिल से नहीं सुनता, बिल्कुल खुश्क हो चुका है वो फिजा, खुश्क कोई नहीं सुन रहे। आप लोग सुनते तो हैं, गुजरात के लोग सुनते तो हैं। अल्लाह ताला यहां भी सुनने का शौक पैदा करे, गुनाहों को देख करके दिल में कुढ़ना ये लादिम है। हदीस में आया है कि जिस शख्स को अच्छी चीज अच्छी लगे और बुरी चीज बुरी लगे, यानी नेकी अच्छी लगे बुराई बुरी लगे, तो ईमान सही ईमान ये है। अगर अच्छाई भी अच्छी न मालूम हो, बुराई की बुराई न मालूम हो, तो ईमान नहीं है। इसी तरह हज़रत मां गंगोही रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुंतहाए सुलूक यह है, गुनाहों से तबई नफरत हो जाए, ये मुंतहाए सुलूक न तो हर आदमी के लिए छोड़ना, लेकिन तबई जरूरी नहीं है, लेकिन सुलूक में आकर के उसको तबई तौर से नफरत होनी चाहिए गुनाह से, और ताजदा तबई तौर से रगबत होनी चाहिए, पीलनी आइसक्रीम इसकी तरफ होती है, तभी नफरत रगबत होती है। वहां थानी का मैं समझता हूं कि इससे बढ़ करके तसव्वुर शुरू की तारीफ नहीं हो सकती। फरमाया मुंतहाए सुलूक यह है कि गुनाह से तबई नफरत हो जाए, तबीयत जैसे पाखाना पेशाब नफरत होती है कि नहीं, उसी तरह गुनाह से, और ताज या तबई रगबत हो जाए, ये मुंतहाए सुलूक जिसके ये खानकाहें कायम है, बुजुर्गान दिन कायम है, बुजुर्गान दिन जाता है, इसके लिए है। भाई सुलूक की जब जा रहे हैं ना, अहले सुलूक पास सुलूक के जा रहे हैं, सुलूक किए हैं, कितना कर रहे हैं आप, रहा हार्ड और कैफ जिसके लिए इंसान नहीं पैदा हुआ है, इंसान अमाल के लिए आया हुआ है। ये भी हरत कर दिया हजरत थानवी ने, हम लोग क्या कैफ कैफियत पैदा हो इसको तो सुलूक समझते हैं, लेकिन उस चीज को जो हाथ रहे उसको सुलूक भी नहीं समझते, इसका भी रद्द कर दिया उन्होंने। मान गंगोई में रासुल मुताखिरीन راسل متاخرین اگر کہا جاتا ہے تو معاف رنگ وہی ہیں. حضرت تھاری کے بعد موقع پر اصلاح کیا انہوں نے, لوگ جو ٹوک جائے نہیں تم غلط کر رہے ہو. بنیادی چیز مرائے گا وہی نے, اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو حجت بنا کے رکھا تھا. کہا رہا سلو رہا کیف اور ڈرنا اور رونا, اس کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا ہے. انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا, رونے دھونے کے لیے تھوڑے نہیں ہوا. اس انداز میں سب بتا دوں گا. اس بنا پر حضرت کو قرآن تھی حالات کو دیکھ کر کے, اس بنا پر غمگین تھے اللہ کی طرح. رو رویا کی قلبی قلب یہی لگ رو رویا ابھی فورا مضمون آتا ہے تو سا لفظ میرے قلب میں یہ ارقا کیا گیا کہ ایسی کتاب دیکھو اس سے فائدہ ہوگا لوگ. اب فائدہ کیا ہوگا, پڑھے گا تب تو فائدہ ہوگا, سنے گا تب تو فائدہ ہوگا. ہم لوگ روز رہتا تھا کون کتاب سنا رہی, میں نے کہا تو سناؤ ان سے کہا سناؤ جد ابھی تاہ سناؤ. میں جب گجرات میں گیا ہوں ان کتابوں کے نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا ہمارا سر بات ہے. آخر مجھے کوئی جانتے ہی نہیں تھے. مانا ابرار صاحب دھلوی انہوں نے کہا تھا کہ گجرات کے لوگ کتب کو بڑھائے یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضرت مولانا تھانوی کو علوم گجرات میں پہنچانے کے لیے تم کو یہ تجویز کیا گجرات کے لوگوں نے. یہ باقاعدہ انہوں نے سفر کیا, بمبئی گئے. انہوں نے کہا کیا تم کو گجرات کے لوگوں نے سرکار نے بلایا؟ میں نے کہا ہاں. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا. جانتے وہاں ان کو نامی جانے بہت مشہور عالم تھے. میں ہوا کیا؟ میں نے کچھ نہیں جانتا. بس کہا اس کے بعد فوراً یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے تم تجویز ہوئے ہو کہ مار تھانوی کو علوم کو گجرات میں پہنچاؤ. تو پہنچاتا ہوں گے. میں آیا محاورہ صاحب نے کہا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ فوراً پوچھا. میں نے کہا حضرت جس طرح آپ لوگ چلاتے ہیں ویسے ہم بھی چلاتے ہیں. اب خلاصہ میں نے بیان کیا کہ کثرت ذکر ماں حسن خلق کی ہے بنیاد. ذکر کی کثرت ہو, اللہ کے ذکر کی اخلاق اچھے ہوں, اس کے اندر عجوب نہ پیدا ہو, ریاکاری نہ ہو, کبر نہ پیدا ہو, پیدار نہ پیدا ہو, بہت کچھ ہوئے مولانا. اور کہا لکھ کے دیجیے, سب لکھ کے سجائے دیجیے رکھ. خانقاہ اللہ, پہلے تو خانقاہ کو سمجھو کہ کس لیے ہے خانقاہ. اس کے لیے ہے کہ قلوب کی اصلاح ہو, رسوم سے نکلو. رسوم عشا ہے نہیں اثر. شاہ اللہ صاحب کہتے ہیں صوفیہ کے رسوم کی کوئی وقت نہیں, حقائق پیدا کرو. اللہ سے نسبت تعلق یہ ہے, یہ ہے خانقاہ. اور یہ ہمارے بزرگوں کا مسئلہ, جو لوگ بالکل نہیں جانتے وہ بھی بنے ہوئے ہیں صاحب شروع. ہم لوگ جعفر ہم گے کچھ نہیں بچا, وجود بھی نہیں کہیں. ماما ہمارے بزرگوں کے تعلیمات کا تو خاص طور سے وجود بھی نہیں ہے, نام بھی نہیں ہے. علماء کو بھی توجہ نہیں, مشائخ کو بھی توجہ نہیں. حضرت تھاری لکھا کہ میں نے آداب المعاشرت اس لیے لکھا ہے, آداب المعاشرت کہ اخلاق کی طرف کوئی توجہ ہے بھی, لیکن آداب کی طرف تو مشائخ کی بھی توجہ نہیں ہے. اب وہی کہہ سکتے تھے دوسرا نہیں لے سکتا تھا کچھ نہیں. جس کو چاہے جو کہہ دیا جو کر دیا سب چیز ہے. بارہ یہ اللہ تعالی نے ڈالا حضرت تھانوی کے کہ یہ کتاب لکھو, اس سے امت کو سہولت پیدا ہوگی. اس کا نام رکھا ہے حیات المسلمین. الحمدللہ اسی کو پیش نظر رکھے حیات القلوب میں نے نام رکھا ہے. اور پورا حیات المسلمین پہ خود حیات المسلمین نے لکھا حضرت نے. یہ 25 لکھ رہا ہوں عام آئے, جس کا جیتا ہے اس نے اور بڑھا سکتا ہے, اجازت دیا ہے. میں نے بڑھایا ہے حیات القلوب جو لکھا ہے اسی کو بڑھایا ہے, حیات المسلمین کو بڑھایا ہے. مانو یہ تو حیات القلوب. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے اس کا نام بھی حیات القلوب اور گلدستہ ارواح رکھا نام گلدستہ ارواح, چونکہ روح روح کر کے ماتا نے لکھا ہے گلدستہ ارواح مرکب گلدستہ ارواح. کون سنتا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور صحیح طریق پر رکھے. ابھی آپ نے سنا صحبت کے کتنی فضیلت ہے. صحبت لازمی ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. شاہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ صحبت کی ضرورت اس لیے ہے کہ جانور کو صحبت ضروری انہیں لگتے ہیں کھانے لگتے ہیں, انسان جو ہے بغیر صحبت کے کھا دیتا بغیر ماں کے کھلائے, اور مرغی بچہ فون کھانا شروع کر دیتا ہے. جانور تیرنے کو ان کو سکھانے کے کوئی آتا ہے امریکہ لندن سے تو نہیں آئے, بکری تیرنے لگتی ہے, مرغی تیرنے لگتی ہے, انسان کبھی نہیں تیرتا, ایک قدر کا ڈوب جائے گا. معلوم ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحبت کو ضروری کرا دیا ہے. صحبت رکھو گے تبھی دنیوی چیز رکھتی ہے. کوئی بڑھئی بغیر بڑھئی کے سوئے کے بڑھئی نہیں ہوتا, کوئی لوہار بغیر ہیرے, کوئی آدمی تیرنے کے ڈھنگ نہیں سکتا بغیر تیرے کے. جانور تو سب چیز سیکھ لیتے ہیں, فوراً کھا بھی لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, ڈاک گھوتے بھی آتے ہیں, گھر بھی بنا لیتے ہیں. ابھی جینے کے لیے کتنا گھر بنتا تب بنتا ہے, اور وہ گھونسلا ایسا بناتی ہیں کہ انجینئر پھر ہو جاتے ہیں کیسے بنا لیتے ہیں. یہ اللہ کے شاہ ولی اللہ ہی سب کر سکتے تھے, شاہ ولی اللہ صاحب, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. صحبت اس کے لیے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ ایسے لوگ کی صحبت میں بیٹھو کہ دنیا سے محبت کم ہوتی صحبت میں. یہ بہت خاص بات ہے, میں صاحب کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پیش نظر میرے بہت عزت ہے. ایسے لوگ اس صحبت میں بیٹھو جن سے دنیا کی محبت میں کمی ہو, جب اس کے اندر کمی ہوگی تب تو تمہارے اندر کمی ہوگی. عزیزہ بہت بڑے شیخ ہے, کہتے ہیں اگر کسی کی صحبت میں تم رہے اور دنیا کی محبت کم نہیں ہوئی, صحبت چھوڑ دو ورنہ ہم لوگ تم کو بخشیں گے نہیں. بہالت نہیں سمجھو, اس طرح پر صحبت عقائد درست کرو. باقی عقیدہ لوگوں میں رہو گے چاہو کہ نہیں بڑا ہو, ہے تم بتا عقیدہ, یہاں کو وزیر آدم ہے, ہر بتا عقیدہ جائیں گے اس کے پاس. اسی طریقے سے دیکھیے کہ کس کی صحبت میں ہے. بتا عقیدہ لوگ صحبت میں تو نہیں ہوں, عقیدہ اسلام سے دور تو نہیں ہو رہا ہو. جب عقیدہ درست ہوگا تبھی تو اعمال درست ہوں گے, اعمال درست ہوں گے تو احوال درست ہوں گے. الاحوال سمراٹ الاعمال, احوال جو ہے اعمال کے سمراٹ ہے. یہ سب چیزیں صحبت ہی سے سمجھ میں آئیں گے. ہم زیادہ نہیں کہتے لیکن یہ باتیں اتنی سنی ہیں ماشاء اللہ صاحب سے کہ آج بھر نیند میں ہم بیان کریں گے تو یہی جانکارنا شروع کر لیں گے. نیند میں بھی اتنا سنا ہے, آپ نے سنا ہی نہیں, کیا سنا ہے, سنے ہیں کبھی یہ بات ہی نہیں سنے. اس کو خالی کر دیا اس سے, نصاب سے خالی ہے, یہ جیسے نظامیہ میں بھی نہیں ہے. یہ اس کی ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. میں نے کہا خلفا سے کہ حضرت شیخ الحدیث کے نے ماں گنگوہی کی شرح کیا ہے, ترمذی کی شرح ہے نا, قطب الدری, بخاری کی شرح کیا ہے, النوامدہ ہے, شرح تو ہے تقریر, ماں گنگوہی کی تقریر کی شرح ہے. میں ماں تقریب الدین سے بھی کہا, ان سے کہا کہ مکتبات رسولیہ کی بھی شرح کی ضرورت ہے. اگر وہ ظاہری علوم کی شرح ہے تو یہ باطنی علوم کی شرح ہے, بغیر مکتوبات رسولیہ کہیں پہنچو گے نہیں تم, اس کی شرح کی ضرورت ہے. مکتوبات رسولیہ جو سراپا پر باتیں ہمارے حضرت فرماتے تھے, یہاں تک تھانوی سے جو ملا بہت فائدہ اس کو, مکتوبات رسیدیت ملا. یہ لامی دراری مکتوبات رسیدیت ہی تو ہے, کیونکہ جو بھی مکتوبات مرکوزات ہے کہ نہیں, لیکن اس کی تو قدر ہے, اس کی قدر نہیں ہے. کوئی پڑھتا بھی نہیں, کوئی جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ مکتوبات رسیدیت بھی کوئی کتاب ہے, جبکہ پوری اصلاح کی کتاب ہے. ایک ہی لفظ اس کی اصلاح ہے, اور کہیں نہیں کوئی. اگر شروع حدیث صاحب نے کیسی کسی کتابیں سنائی آتی تھیں, ایک مالی شیم وغیرہ جانتے بھی نہیں. بہرحال ہم سب کی اصلاح کی ضرورت ہے. میں نے آپ لوگوں نے نہیں کہا, اپنے لیے کہا. میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب سے طریق میں داخل کر دے, صحیح طریق میں. جب صحیح طریق میں ہوگا تو مجھ سے تو مقصود تک پہنچے گا. جب تمہارا طریق ہی صحیح نہیں تو مقصود تک کیا پہنچو گے, پہنچے گا کوئی؟ ترکستان, یہ راستہ تم جا رہے ہو ترکستان کا ہے, عربستان کا نہیں ہے. بارہ صحبت بھی ضروری ہے, لیکن صحبت انہی لوگوں کو جن کی صحبت مؤثر ثابت ہو, خیر کی طرف لے جانے والی ہو, آخرت کو یاد دلانے والی ہو, اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرنے والی ہوں. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی صحبت کی بھی دولت نصیب فرمائے اور دائیہ جذبہ اپنی اصلاح سے بھی پیدا کرنا ہے. سب گزر جائے کچھ رہے گا وہی چیز رہے گی. من رب کا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت جی جونپور گئے تھے آخر میں نے خود سنا یہ بات. یہ سب چلت پھرت کا مقصد یہ ہے, سب چلت تین سوال کا جواب تیار کر لو. میں نے خود سنا یہ جونپور میں مڑی ابھی عالم تک مدد دیں گے. یہ سب چلت مدرسہ چلت پھرت جواب سب یہ ہے, تین چیزوں کا جواب تیار کر لو. من رب ہوگا تمہارا رب ہو. جب رب کو یہاں پہچانو گے تب تو پہچانو گے جواب دو گے صحیح. مومن وہ ماں دین ہوگا, تمہارا دین کیا ہے؟ دین کو جانیں گے تب تو دین کے قبر میں جواب دیں گے. بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے مجھ صاحب, قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دوست کو ثابت قدم رکھے. کتنا ایک امتحان جاتا ہے آدمی سرکاری امتحان دینے کے لیے, کتنا ڈرتا ہے بعد میں, کتنا ڈرتا ہے. ہمارا امتحان اول قبر, ماں تھالوی کہتے تھے پلیٹ فارم ہے آخرت کا اسٹیشن, اول کون ہے؟ قبر ہے. وہاں اگر پاس ہو گئے تب تو آگے بمبئی جا سکتے ہو, اور یہی تمہارے ٹکٹ میں گڑبڑی ہے جا سکتے ہو آگے, میں نہیں اتار دے گا رہ کر کے. من رب ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ ماں دین ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ وہ من حاضر رجل, حضور کی مطلب کہ یہ رجل کون ہے, یہ کون شخص ہے؟ کبھی پہچانے گا سنت میں تب تو پہچان نہیں پہچانے گا. جو بہت اچھی بات ہے حضرت جی نے فرمایا کہ اسی چلت سب یہی درد گئی, یہ سب چلت فرق فرت یہ ہے کہ قبر کے اندر جو تین سوال ہیں وہ ٹھیک کر دو. اللہ ہم کو بھی توفیق دے ٹھیک کرنے کی, پرچہ حل کرنے کی توفیق دے. تین کا تینوں ہوگا تب پاس ہو گئے, ورنہ نو سوال رہتا کہتا تین ہی حل کر کے پاس ہو جاؤ گے, ہوتا ہے نہیں؟ ہم لوگ پڑھے ہوئے مل جاتے بدبر اتنا حساب ہے, اتنا یہ ہے, اتنا نمبر حساب, وہاں ایسے نمبر میں نہیں چلے گا. وہاں صحیح صحیح جواب من ربوں کا بھی دینا ہوگا, ماں دینوں کا بھی دینا ہوگا, اور من حاضر ربیوں کا بھی دینا ہوگا. تینوں میں جب پات ہو گئے تب پات ہو گئے جہنم. اللہ ہم سب لوگوں کا اپنے اس راہ کی فکر رکھے. یہ سب رمضان وغیرہ اسی لیے آتا ہے تاکہ آدمی فکر مند ہو جائے اس راہ کا, اور اس راہ کچھ کر دے. دروازہ اس راہ کا بھی کھلا ہی رہے گا, بند نہیں رہے گا, کھلا رہے گا. یہ علوم بھی رہیں گے, اصلاحات بھی رہیں گی. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو بجا لائیں اور اپنی آنکھ بڑھ کو درست کریں. ماں تھالوی کی برکت سے میں نے یہ بیان کر دیا. اس صحبت کی فضیلت قاعد وغیرہ کے بارے میں اس وجہ سے میرے دل میں دائیا جذبہ ہوا کہ تھوڑی سی اس کے مطلب تشریح کر دوں. اللہ مجھے بھی عمر کی تفریح دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم. اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی نفسنا. اللہم اصلح لنا شاننا کلہ یا حی یا قیوم برحمتك استغيث. أصلح لي شاني كله. اللهم أصلح لي في ذريتي, اللهم أصلح لي في ذريتي, إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أصلح لي في ذريتي, إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, برحمتك يا أرحم الراحمين, بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. www.attableague.com, the Reviver of Iman.